Nem tartom az életemet túlságosan értékesnek. Unalmas, semmis, véges. Minden esetre a haja mögött még látom a tárcsakarok tartani egy ifjúpárnál. Hogy elmondjam nekik, be akarom baszni a kisbabájukat. Hagyniuk kell nekem, mert úgy is meghalok hamarosan. Szeretném, ha a ravatalozón egy papok baszóként emlegetnének. Egy nap futotta tőlem, ezért váltam végre.